baixamos esta peza musical para darlle a benvida ao noso amigo correspondente Quique. Quique de Navia, Enrique Fernández Monsánchez. Moi boas tardes. Boas tardes, noites, aquí dende Navia, dende o corazón de San Carlos, como podemos dicir, non? Sí, señor. Pasando moito frío agora mesmo, non? Bueno, estando na casa, non? Non, na casa non, pero, bueno, declarouse, bueno, estado naranxa, laranxa para os para as escolas dos nenos. Claro. Bueno, porque con este tempo, pois... aunque as nevadas, pois, bueno, sí, son normales, quizás, pero caen taludes de terra, claro. Hai perigos. Entón, pois bueno, pois apareceu todo que a montaña de los Ancares hasta, bueno, cotas de 600 metros ou así, pois, con neve. Sí, sí. E, bueno, os ríos crecidos, é todo normal o tempo este, non da... febreiriño. Sí. Bueno, dicen que pola Candelaria cando se anuncia, digamos, a entrada de da primavera, non? Bueno, incluso de Ferreira, pois supoño que Fernanda pode volo explicar un pouco. Fernanda díxonos un dito precisamente da Candelaria, cando comeza a Candelaria, pasada a Candelaria comeza a mitad do inverno. Exactamente, ademais en Becerrea sigue no... facían festa incluso, porque, bueno, era unha festa incluso de tradición pagana bastante antiga, que, bueno, isto podíamos falar aí máis adiante. Bueno, pois, por aquí as noticias que hai, pois, non son máis ou menos de sempre. Fago me eco de unha noticias que veñen da voz de Galicia, non? De que a montaña lucense pues está abandonada un pouco a súa sorte. Bueno, pues é o que temos comentado moitas veces, non? Comenta aquí un paisano, e que cando os poucos veciños que estamos aquí, pues morramos, quen vai a cuidar de todo isto. Hai que pensar que os Ancares, todo o que son o que chamamos brañas e campas, dos poucos sitios que ainda se mantén a agricultura e a gandería, digamos, ecolóxica, non? Que non é intensiva. Bueno, podes ir co coche dando un paseo e tal, ou mellor ainda deixar o coche en Piornedo, por aí, e ir andando, pois, de Piornedo até o árbol, que xa de León, por exemplo, e vas vendo, pois, vacas, e vas vendo as fontes, vas vendo... Eu recordo todo eso de nenez, o sea, non houve grandes cambios, non? Están pasando por o monte, soltas as vacas, igual vacas, porque o que máis abunda, non? Pero as vacas e os cerros e todo, agora hai cabalos, tamén se ven. Ajá, esa é unha boa decisión, porque os cabalos axudan e complementan a gandería normal, axúdanlle moitísimo. Sí, pola parte de Vilalba, na parte, digamos, da Terracha, ademais, bueno, xa sabetes a rapa das bestas e todo isto, pues, utilizase moito incluso para carne... É unha carne moi boa, é para carne ecolóxica, carne de cabalo. Claro. Para eso, aparte, pues, bueno, é unha maneira tamén de limpar os montes, de ter a cousa... comenta tamén este paisano, non? Pasamos en poucas... Cando, refírese un pouco a cando estaban... Esta xeada que veo... creo esta nevada que veu prematura este ano pasado, non? Que, bueno, non fai tanto tempo que caeron as canas todas, que romperon, porque aí estaban como con folla, entón co peso da neve, unha nevada tardía que está nevada, esta nevada tardía que veu este ano, pois fixe un desastre bastante ecolóxico, non? Entón, aquí comenta un ingeniero, un tal de Montes, un Raúl García, que pasamos en pocas horas, porque foi en pocas horas, que o lembro perfectamente, porque cuadroume de que viña de Lugo para aquí, es que reventaban as canas dos que se chaman logo as polas, non? Dos castiñeiros e dos árboles. Bueno, quedaron as carreteras estas todas inhabilitadas, pero aparte, pues, no, o que son os bosques, pues, foi un daño ecolóxico moi importante. Nos paramos en poucas horas, prácticamente, pues, claro, eran unha temperatura de primavera forneciendo a saiba, non? Con follas verdes e froitos para caer, é un inverno intenso, foi un cambio así brusco. Porque de novo temos un escenario de caos, un exemplo máis do que en consecuencia, pois, as consecuencias da política de abandono do sector, porque claro, antes o que chamamos para fradar os árboles, non? Limpábanse e tal, pero claro, ahora medran os árboles, xa sabes, medran para arriba, non medran para baixo. entón buscan o ceo, pero claro, cando ven unha cousa destas, pois é traumático, non? Sí, temos un sector agrario pues, moi envellecido, de 80, 90 anos, xa estamos a notar agora, temos unha poboación bastante envellecida, non? Bastante, sí, sí, lógico. Aquí comenta, ¿no? No 80 en Vilar de Cancelada, en Becerra, donde esta semana estuvieron más de 40 horas sin luz, vivían 90 vecinos, hoy son 12, las 6 aldeas de la parroquia de Donís, en Cervantes, en los años 50 vivían alrededor de 1000 personas, hoy se apenas superan un centenar, en la Fonsagrada, un de los municipios más extensos de España, que era, que se te hemos comentado también, pois fai solo unha década vivían mil veciños máis que na actualidade, o sea, nunha década foi ese decrecemento, pero en todo rural, porque tamén comentábamos en Sober que por certo, iba a ir a Castro Caldeiras sin desana, tamén caeron, porque ahora están caendo taludes nas casas, nas estradas, sobre todo nas que remodelaron. Eu non sei por que fixeron rayos desta maneira, porque os cortes faenos en vertical, entón non lle dan a inclinación precisa, claro, e entonces teñen esos pequenos accidentes, quedan con unha verticalidade e ademais con unha altura moi incluso perigosa, non? Sí. Claro, son altos sin protección e pode alguén que anda por un monte tal, de feito xa ten caído pues xente, non? Claro. Bueno, pero en bueno. Fin, que eso, que o sea, na provincia xa digo, este, o abandono da actividade agraria pues, vai-se notando. Claro que sí. Vai-se notando. Xa que inicio do século XX chegaron a ter, como comentábamos, na Fonsagrada 20.000 habitantes, o sea, máis que o municipio de Ourense. Sí. Pero claro, falamos de aquí, pero bueno, xa digo... Generalizado en todo Galicia, en todo o interior. Sí. Penso que incluso nos restos de España tamén, ¿no? Claro. O rural vais abandonando, pois pasa o que pasa, que esa desertización, entre comillas, sí. Da como consecuencia, pois, claro, moitísimas... tamén facéndonos eco tamén de... pues una noticia de José María Palacio, ¿no? una voz pues que ya te hemos comentado, pero bueno, lo hago de una manera más precisa, ¿no? Que lo que comentamos los primeros pasos del proyecto de turismo científico dos Ancares Courel. Sí. Que fue impulsado por la Diputación de Lugo, que está en marcha iniciativa con actuaciones que abarcan desde 6 municipios. Empeza por un estudo no que participaron expertos, como tínhamos comentado, na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén con persoal dos concellos implicados e doutras entidades. Esta fase, cuyo final prevése para diciembre, que o sea, que foi este diciembre pasado, pois nunha das que xa informaremos máis, porque teñeme que poñer un pouco máis o día. Vale. O anuncio do inicio desta actividade realizouse, estou lendo unha noticia pues que de decembro, que é do que comentamos, pero bueno, que atopeina aquí un pouco máis poñela máis o día, porque daquela falei de memoria e agora pues, estou... Sí, ten máis documentación. Tiña máis documentación. Sí. Daquela xa comentamos, non? Estábamos os diputados Argelio Fernández, Eduardo Vitar, de Cervantes, un dos municipios incluídos, un plan tamén de forma parte, aparte de Cervantes, non? Pois na vía de Suarna, Becerra, Nogais, Castela, Pedrafito, Cebreiro, Samos, o Incio, por Boso do Caurela, Pobra do Brollón. O sea que isto esténdese moito, a Quiroga, Rivas de Sil, Valeira, Ribeira de Piquín, a Fonsagrada e Nigueira de Muniz. Tamén coía como comentáramos, pues, concellos de Asturias, non, como San Antolín de Ibias, outro Granda de Salime, non sei se os os costarán. Bueno, pues son iniciativas que bueno, pues que incluso teñen pues con so miedo, non, pues un Cangas de Narcea que xa teñen un viño de denominación de orixe, entonces vanse, é cuestión de irse poñendo o día, non? Sí, claro. Claro, en conxunto con planes internacionais, tamén ven unha noticia que sobre o minifundismo, non, o minifundismo endogámico, ven, en Galicia, sí. Que bueno, que non sei, parece que algo innato, ou incluso os países celtas, pero tamén pasa un pouco en Irlanda, non? Sí. Entón, pois, a cousa está así, xa iremos informando de máis cousas que vayan pasando. De momento, xa digo, aí tamén non se pode, a ver, non quero tampouco, vanse facendo cousas, supoño que a explotación de bandeiras, o que pasa é que van quedando aldeas pechadas. Entón, esas aldeas, pues, aldeas pechadas, aldeas que son deshabitadas, casas pechadas, deshabitadas, sí. As terras, bueno, as mellores, pues collen as outros alabreos que xa teñen unha explotación de bandeiras. Sí. Pero claro, son en condiciones, por esto que falábamos, non, desta endogamia que existe, porque non máis é un minifundismo endogámico, incluso na cuestión, digamos, social, está moi enraigada, o sea, quer dicir, por exemplo, en Navia, estamos todos emparentados, supoño que onde eres ti, por Viana do Bolo, por aí tamén, o sea, os casamentos e todo eso non eran, era moi raro, non, que fora, non sei, que ahora xa hai máis diversificación, porque, claro, sobre todo que a emigración que houve, pues, pero antes existiu moita endogamia, non? Claro. Fai moi pouco. Isto é un pouco, pero bueno, desto xa miraremos aí máis adiante, xa informaremos, porque é interesante, non? Muy bien. Porque é un caso, además, moi particular en Galicia, non? Sería interesante como análisis, digamos, sociolóxico, incluso antropolóxico. Muy bien. Xa digo, máis para máis adiante, pois pues xa falaremos. Seguiremos en contacto logo entonces. Seguro que nos dirán moitísimas cousas interesantísimas. Hai cousas importantes. Imaginadevos, por exemplo, o que está pasando ahora en Chicago, non? Sí. Que están a temperaturas, claro. Estánse concentrando en todo o mundo as grandes poboacións, porque incluso un movimento global, non, de irse a xente vai ser todo o campo a cidade, non, porque nas revolucións industriales hai esa tendencia cada vez a máis, non? Claro. Entón, pois imaginademos que pase, por exemplo, en Madrid ou Barcelona, cidades grandes de España, pues eso crea un caos, porque creo que en Chicago, pues claro, incluso para sentarse todo, porque 50 grados baixo cero é moita mecha. Quero dicir que no rural a xente sobrevive moito mellor, porque, bueno, volves a votar mao das cousas de... Do tradicional. De toda la vida, o sea, vais a leña, fais unha fogueira, mal que ven, pois cantas, non que sea, claro. Non sei, que circunstancias, pero nunha cidade é máis complexa. A calidad de vida é máis difícil, sí. Claro, como non sei, logo incluso, pois, pues, para sobrevivir, pois, pues, bueno, hai outras... penso que nun momento caótico, a supervivencia no rural é máis... Sí, máis doada. Pero bueno, aí xa entramos un pouco en temas de... Pois cuestións de pensamento idílico. Pero bueno, que tal de juego, que todo o que está pasando, o cambio climático, todo isto, penso que a población tense que ir, o sea, hai que facer unha planificación. Hai que poñer máis en valor precisamente o rural, para que o rural sexa... Sí, eu penso que sí, que porque verdadeiramente no que é a urbe, nas grandes urbes, estáse masificando, e hai o que se chama xa o terceiro mundo, non? Que mal vive en unhas condicións, digamos, marxinais e infrahumanas, eu sei... falando, por exemplo, aí en Barcelona ou incluso sí, sí, en Lugo, sí, ou Coruña, en calquera cidade pequena, bueno, hai unhas bolsas de pobreza, de xente que inmigrante, xente que anda fora, eu mesmo en Lugo, que é unha cidade cativa de 1000 habitantes, pois, pues, bueno, hai cousas que eu non via tanto con, cando estudaba, non? Pois, pues, remexendo nas basuras e por aí e tal, pero xente que non, que incluso, xente propia de, sí, sí, sí, entende, o sea, sí, sí. Bueno, que es una sociedade na no que son as cidades, pues evidentemente de bolsas de pobreza, que a mellor esta xente pues orientando xente que non é xente de mal vivir ni xente que este mal, pero sin traballo, que están nunhas circunstancias precarias. Sí, pero facerlles el isir posiblemente botándolles un cable, ayudándoles al exilio rural, puede ser que a lo mejor, claro, se recuperara, claro. Sería, claro que sería sí, una opción. De integrar. Es digna. Gente, pues una facheta de vida diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no tengo más que decir. Vale, Quique, que te agradecemos muchísimo la conversación. Hasta otro momento, ¿no? Sí, continuaremos en contacto. Sí, sí, sí. Veña. Lo que era de ese gusto, me gusta que vos os disposan. Vale, veña. Unha aperta, Quique. Hasta logo. Unha aperta. Hasta logo. Bueno, despois de falar con Quique, se nos dixo que en Galicia hai certos avisos de temporal que causa bastantes accidentes, incidentes en Galicia. Esperemos que eses incidentes non sexen peligrosos nin alarmantes. Vamos a continuar un bocadiño máis de música. Seguimos. Vou a sorprender de aquí un bocadiño. Una pequeña descripción, vamos a ver.